Ty Pozytivum, wyciąg z szyszek chmielu, koi nerwy. Pozytivum, oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Anna Gwozdowska, Michał Jakubik, Darek Pieruch, Marcin Pośpiech. Dzień dobry, kłaniamy się. Jest poniedziałek, 15 dzień lipca, minęła 16, a do 19 popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Na jej początek najnowsze wiadomości, Michał przerwa. Liczba chorych na boreliozę z roku na rok gwałtownie rośnie. Rekord zarejestrowano w Małopolsce. Do prokuratury trafiła sprawa konia, który ciągnął dorożkę pod Wawelem i upadł. 58 milionów złotych dla Centrum Zdrowia Dziecka na termomodernizację. Rekordową liczbę zachorowań na boreliozę zarejestrowano w Małopolsce od stycznia do końca czerwca. Małopolscy lekarze zgłosili do sanepidu najwięcej w Polsce przypadków tej choroby, ponad 1120. Liczba zachorowań z roku na rok gwałtownie rośnie. Według Jacka Żaka z małopolskiego sanepidu to prawdopodobnie efekt łagodnych zim, a przez to wzrost populacji kleszczy. Kleszcze przeżywają, dosłownie są już wszędzie. To nie tylko są obszary zielone poza miastem, ale też już w mieście, w parkach zielonych. Jesteśmy na pierwszym miejscu, niechlubnym pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o liczbę zachorowań na boreliozę. Gdyż 20 lat temu tylko w Małopolsce odnotowaliśmy 114 przypadków, że w 2018 było już przeszło 3600 przypadków. Lekarze zalecają przed wyjściem na spacer spryskać ubrania środkiem odstraszającym kleszcze, komary i inną wadę, a po powrocie wziąć prysznic. W aptekach jest duży wybór urządzeń do usuwania wkręconych w skórę kleszczy. Wizyta u lekarza jest konieczna, gdy wokół ukąszenia pojawi się duży czerwony rumień. Sprawa upadku konia ciągnącego dorożkę pod Wawelem trafiła do prokuratury. Doniesienie o możliwości złamania ustawy o ochronie zwierząt oraz możliwości niedopełnienia obowiązków przez urzędników złożyło Krakowskie Stowarzyszenie Obrony Zwierząt. Do incydentu doszło w piątek. Zwierzę przewróciło się na kostce brukowej. Po kilkunastu minutach wstało o własnych siłach. Następnie zostało zbadane przez weterynarza i przetransportowane do stajni. Agnieszka Wypych, przewodnicząca Krakowskiego Stowarzyszenia Obrony Zwierząt, podkreśla, że to nie pierwszy taki wypadek w Krakowie. Przypomnę, że upadek konia, który zakończył się jego śmiercią, zdarzył się w Krakowie, między innymi w zimie w tym roku na ulicy Jana. Początkowo właśnie były zapewnienia, że koń przeżyje, że rokowania są dobre. No niestety to wydarzenie zakończyło się śmiercią konia. Również w latach ubiegłych dochodziło do zdarzeń na ulicy Monte Cassino, na ulicy Powstańców i również te upadki zakończyły się śmiercią. Krakowskie Stowarzyszenie Obrony Zwierząt od 2 lat domaga się całkowitego zakazu wykorzystywania koni do ciągnięcia dorożek z turystami po ulicach Krakowa. Takie zakazy wprowadzono już m.in. w Rzymie czy Barcelonie. 58 milionów złotych otrzyma Centrum Zdrowia Dziecka z funduszy środowiskowych na termomodernizację. Umowę w sprawie dotacji podpisali dziś minister zdrowia, minister środowiska, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki oraz dyrektor Centrum Zdrowia Dziecka. Remont obejmuje docieplenie ścian, wymianę okien, drzwi, oświetlenia, ogrzewania i wentylacji, co jak pokazały czerwcowe upały jest szczególnie ważne, mówi dyrektor placówki Marek Migdał. Dzieci leżące w wyższej temperaturze, przegrzane, łatwiej ulegają zakażeniom na przykład. Rany się nie goją. Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że poprawi się komfort leczenia i pracy personelu. To przekłada się na bezpieczeństwo. Człowiek, który spędza kilka godzin operując, robiąc zabiegi czy przyjmując pacjentów w upale, na pewno łatwiej jest mu popełnić błąd niż ktoś, kto pracuje w komforcie. Z kolei minister środowiska Henryk Kowalczyk zwrócił uwagę na aspekt ekonomiczny inwestycji. No prawie 58 milionów złotych bardzo szybko się zwróci w postaci finansowej, czyli na oszczędności zapłacenia rachunków za szpital. Termomodernizacja pozwoli na oszczędności rzędu 30%, czyli redukcję kosztów energii elektrycznej i ogrzewania o 3-4 miliony złotych rocznie. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Krew potrzebna na już. Z brakami zmagają się m.in. szpitale z województwa śląskiego. Jak mówi Stanisław Dylong, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, codziennie tylko w tym jednym województwie potrzeba co najmniej 250 litrów krwi. W okresie wakacyjnym wielu naszych krwiodawców ma urlop i nie mamy przede wszystkim studentów, którzy nam bardzo często oddawali krew. W związku z brakami krwi Regionalne Centrum Krwiodawstwa ruszyło z dodatkową akcją. Specjalny ambulans czeka na dawców przed budynkiem dworca PKP w Katowicach. Proszę zacisnąć piąstkę, pomyśleć o czymś przyjemnym. No jak się pan czuje? No dobrze, zawsze czuję się dobrze, jak oddaję, jeszcze nigdy nie miałem jakiegoś problemu. Ta krew jest potrzebna, że mam dość popularną grupę, czyli Zero, mogę udostępnić ją wszystkim, to dlaczego nie, nic mnie to nie kosztuje. Takie poczucie, że robi się coś dla kogoś, no myślę, że to jest coś najfajniejszego. Z mobilnego punktu przed dworcem można skorzystać jeszcze dziś przez godzinę, a także jutro od 8 do 15. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A co w pogodzie? Do końca dnia przelotnie popada na zachodzie kraju, w pasie od Legnicy, dalej na północ przez okolice Poznania, Piły, Koszalina, na Wejherowie kończąc. W pozostałych częściach kraju wieczorem bez deszczu, także bez upałów, na termometrach od 18 stopni w Zakopanem do maksymalnie 23-24 stopni to w Katowicach, Wrocławiu i Zielonej Górze. Jutro na niebie więcej szarych chmur niż błękitu i słońca. Tak to będzie się układało, bo to będzie bardzo deszczowy dzień. Nie będzie padać tylko w dosłownie kilku miejscach w Polsce, m.in. w okolicach Szczecina, Trójmiasta, Jeleniej Góry i Rzeszowa, tam sucho. Z kolei na północnym wschodzie burze. Nadal dość chłodno, od 17 stopni na krańcach południowych do 23 na północnym zachodzie i po przekątnej na południowym wschodzie, tam taka sama temperatura, czyli 23 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Raty 0% w MediaMarkt. RRSO na 26 czerwca wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupów na kwotę minimum 2,5 tysiąca złotych i obowiązuje do 17 lipca. Szczegóły na MediaMarkt.pl. MediaMarkt! Już teraz w Lidlu tydzień znanych marek, a w nim pieruszki Pampers Megapack. Różne rozmiary 72,99 za opakowanie oraz Nutella 13,99 za opakowanie 600 gramów. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na trójkowym zegarze 6 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. A o czym u nas dziś w programie? Bez przełomu. Po 6 dniach poszukiwań nadal nie wiemy, co dzieje się z 5-letnim Dawidem z Grodziska Mazowieckiego. Nie będziemy tutaj tak naprawdę stwarzać żadnych legend, czy jak wygląda na obecną chwilę sytuacja. Dla nas najważniejsze jest obierać się na faktach, a faktem jest to, że w dalszym ciągu poszukiwany jest Dawid. To największa podobna akcja w historii polskiej policji. O jej szczegółach niebawem Państwu opowiemy. A co poza tym? Najpewniej Belgowie przekopią Mierzeję Wiślaną. Dziś ogłoszono wyniki przetargu. Otwarcie północ-południe tego szlaku jest niezwykle istotne, tak żeby zmienić pewien balans między dotychczasowym rozwojem Polski. A jak jest Państwa zdanie? Czy Polska potrzebuje tej inwestycji? Na pewno Polacy potrzebują swoich siatkarzy. Znów dostarczyli nam wiele radości. To jest niesamowite, jak nas wspierali. Ten medal jest dla nich za to, że mimo tak późnych godzin też w Polsce wstawali, oglądali nas tutaj, przychodzili, też nam kibicowali, więc naprawdę ogromny szacunek. W programie relacje naszego korespondenta prosto z Chicago. Opowiemy też o bardzo dzielnych dziewczynach walczących o swoją przyszłość. Ja jestem ofiarą przemocy domowej ze strony taty, po ucieczce z domu dosłownie z jedną walizką, z mamą, z rodzeństwem. Mam nadzieję, że tutaj skorzystam z tych wszystkich warsztatów i dostanę właśnie tego kopa, tą motywację, żeby uwierzyć w to, że mogę też osiągnąć naprawdę to wszystko, co bym chciała. Będzie też historia z życia turysty. Mężczyzna zgubił się na Rysach i zawędrował aż na Słowację. Teraz domaga się odszkodowania. Co na to miejscowi? To już jest głupota i takich też nie brakuje. To dopiero ciekawe miejsce. Przed 19 odwiedzimy kanał Augustowski. Dużo siły trzeba mieć, żeby otworzyć takie wrota? Jak dobrze chodzą, to nawet dziecko otworzy. Smaruje się normalnie tawocikiem, tawotem i chodzi. To prosta konstrukcja, chociaż pomysłowa. Polecamy Państwa uwadze ten reportaż przed godziną 19, a już teraz liczymy na Państwa głosy. Śmiało proszę do nas dzwonić, proszę pisać. 2 2 7 3, dziś Darek Pieruk przy telefonie, także zd@polskieradio.pl. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na ostro ścięte ceny? Teraz w Media Expert wielka wyprzedaż. Na przykład laptop Lenovo, szybki dysk SSD. Teraz za jedyne 1390 zł. Automatyczny ekspres ciśnieniowy Krups. Teraz taniej o 500 zł. Telewizor Samsung Smart TV 58 cali 4K Ultra HD. Teraz taniej o 1000 zł. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy.

Zapraszamy do Trójki. A teraz o sprawie, którą żyje cała Polska. No właśnie, sprawa zaginięcia 5-letniego Dawida Żukowskiego nadal nierozwiązana. Poszukiwanie chłopca to największa w historii polskiej policji akcja i pomimo zaangażowania najnowocześniejszego sprzętu i mnóstwa osób, przełomu wciąż nie ma. A o tym, co udało się dziś ustalić policji, Izabela Woźniak. Poszukiwania trwają od czwartku. Setki policjantów, strażacy, żołnierze oraz Wojsko Obrony Terytorialnej przeczesali ponad 3000 hektarów. Bez skutku. Dziś policja poinformowała o zakończeniu poszukiwania 5-latka w terenie. Teraz śledczy skupią się na analizowaniu zebranego materiału, mówi rzecznik stołecznej policji Sylwester Marczak. Pamiętajmy również o dużym udziale policjantów, chociażby z laboratorium kryminalistycznego, czy policjantów, techników kryminalistyki, bo mówimy o dużej ilości śladów przez nas zabezpieczanych. O szczegółach tych czynności nie mówimy. Dzisiaj trwają od wczoraj analiza kryminalistyczna i ona, biorąc pod uwagę ogrom materiałów, może potrwać jeszcze nawet kilka dni. Nawet nowoczesny sprzęt nie pomógł w ustaleniu, co mogło stać się z Dawidem. Czyli drony, śmigłowce, bo te śmigłowce wykorzystywane były nie tylko z policji z Warszawy, ale również i z Łodzi. One również pracowały tutaj. Wsparcie chociażby ze strony policji z Drezna, z Niemiec, która do nas skierowała psy wyszkolone w inny sposób, jak są szkolone psy tropiące w polskiej policji. Prokuratura już w czwartek wszczęła postępowanie w sprawie ojca dziecka, który popełnił samobójstwo. Przypomnijmy, w środę po południu mężczyzna wyjechał z synem z domu w Grodzisku Mazowieckim. Miał zawieźć chłopca do matki, ale tak się nie stało. Według informacji policji przed godziną 21 ojciec najprawdopodobniej odebrał sobie życie. Mężczyzna zginął potrącony przez pociąg, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Łukasz Łapczyński. W toku tego postępowania prokurator, policjanci starają się uzyskać jak najwięcej materiału dowodowego, który mógłby pomóc w ustaleniu, co aktualnie dzieje się z chłopcem, gdzie on może przebywać. A eksperci mówią wprost. Poszukiwania chłopca odbywają się po omacku. Użycie dronów i śmigłowców nie przynosi efektów, mówi Piotr Girdwojń z Katedry Kryminalistyki Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Podstawową kwestią w tego rodzaju poszukiwaniach jest zawężenie tego regionu poszukiwań, ze względu na to, że mamy do czynienia z ogromnym terenem. To jest trasa licząca sobie kilkadziesiąt kilometrów. I podstawą jest stwierdzenie, gdzie właściwie należałoby szukać przede wszystkim. Do policji napływają informacje i nagrania z kamer i monitoringu z terenu, gdzie pojawił się ojciec Dawida. Potwierdzają one dotychczasowe ustalenia. Niestety na ślad chłopca nie natrafiono, a fakt, że żyjemy w świecie pełnym kamer i możliwości namierzenia każdego właściciela telefonu komórkowego, także nie rozwiązuje sprawy. Mamy wiele kamer, ale po pierwsze nie wszystkie funkcjonują, po drugie nie wszystkie nagrywają, po trzecie ta rozdzielczość, która jest na tych kamerach, jest znowu też nie taka znowu fantastyczna. To chyba lepiej wygląda w szpiegowskich filmach amerykańskich, aniżeli w rzeczywistości. Podobnie jest z telefonami. No proszę też pamiętać o tym, że już bywały takie wypadki, kiedy ktoś po prostu wsadzał telefon do samochodu po to, żeby zmylić poszukiwania. Były rzecznik policji i wykładowca w Katedrze Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Warszawskiego dr Mariusz Sokołowski zwraca uwagę, że policja musi w takich sytuacjach przeanalizować wiele dowodów. Bazując chociażby na tym, gdzie logował się telefon komórkowy ojca, czy korzystał gdzieś z kart kredytowych, którędy przejeżdżał, analizując zapisy z poszczególnych kamer monitoringu, odtwarza się ostatnie godziny, kiedy ten człowiek był widziany i kiedy był widziany jeszcze z dzieckiem. Ustala się, gdzie ten człowiek mógł przebywać, w którym miejscu przebywał krócej, w którym dłużej, co mógł zrobić dziecku, co mogło się w danym momencie stać. No jak widać, w tej sytuacji się to nie udało. I przytacza przykład głośnego śledztwa w sprawie zaginięcia Madeleine z Wielkiej Brytanii. Dziewczynka zaginęła 12 lat temu podczas wakacji w Portugalii. Mimo też zaangażowania i służb portugalskich, i brytyjskich, wejściu w sprawę Interpolu, no do tej pory nie wiemy, co się stało z dzieckiem. No tu trzeba poszukiwać z jednej strony osoby, która może żyć, z drugiej strony niestety, ale trzeba poszukiwać zwłok, bo to no, też mogło się wydarzyć. Policja zaznacza, że posiada też wiedzę o charakterze operacyjnym, ale dla dobra śledztwa taką wiedzą się nie dzieli. Relacjonowała Izabela Woźniak. Także w tej sprawie. Dwie dwójki, siedem trójek, zd@polskieradio.pl. A już teraz w Trójce Barbara Wrońska. Gdy odszedłeś, dla mnie stanął czas. Przyszedł po mnie odrzucenia strach. Czy widzisz z okiem domy? Czy o to, co grałeś, masz? Dręczę się w kółko, życząc szczęścia wam. Yeah. Myślę o was znów. I teraz wspomnienia karmią mnie jak psa. Wyciągam zdjęcia, śledzę was jak szpieg po kryjomu waszej pościeli. Rzucam cień. Nie kłam znów, że wyjechałeś z nią z miasta i już w balkony księżycem zaglądam. Widzę jak wam dobrze tu. Dwójki, siedem, trójek, także ZD3, małpa.polskieradio.pl. Pan Tomasz, nasz stały słuchacz, krytycznie pisze o pomyśle przekopu Mierzei Wiślanej, sugerując, że jest nam ona potrzebna jak miś ze słomy. Ale panie Tomaszu, jest wielu ekspertów, którzy nie zgodziliby się z panem, a jak się zdaje, sprawa jest przesądzona. No właśnie, bo to nie Chińczycy, nie Polacy, a najprawdopodobniej Belgowie przekopią Mierzei Wiślaną. Dziś Urząd Morski w Gdyni poinformował, kto złożył najkorzystniejszą ofertę na wykonanie pierwszego etapu tej inwestycji łączącej port w Elblągu z Zatoką Gdańską. Oferta opiewa na kwotę ponad 992 milionów złotych. To o 272 miliony więcej niż początkowo chciał przeznaczyć na przekop rząd. W ubiegłym tygodniu w Polskim Radiu minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk zapewniał jednak, że wyższa cena nie będzie problemem. To wzrost o 30%, więc w stosunku do tego, co się dzieje na rynku budowlanym, nie jest tak duży, bo to 30% zakładaliśmy, że ten wzrost może nastąpić. W związku z tym przygotowujemy zmianę uchwały Rady Ministrów o budowie kanału przez Mierzeję Wiślaną, tak aby zabezpieczyć te środki na realizację. Otwarcie północ-południe tego szlaku jest niezwykle istotne, tak żeby zmienić pewien balans między dotychczasowym rozwojem Polski. Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego. Ten element wspiera także oczekiwania naszych partnerów, zarówno w ramach inicjatywy Trójmorze, jak i partnerów amerykańskich, bo tak naprawdę transport morski jest tym, co pomoże polskiej gospodarce długofalowo się rozwijać. Na dzień dzisiejszy elbląski port jest raczej takim portem lokalnym, skoncentrowanym głównie na współpracy z portami obwodu kaliningradzkiego. Arkadiusz Zgliński, dyrektor portu morskiego w Elblągu. Dlaczego? Ponieważ nie mając tego bezpośredniego, skróconego dostępu do innych portów polskich, tych o podstawowym znaczeniu dla gospodarki państwa, nie może się dalej rozwijać. Kanał w tym kontekście zapewni suwerenny, niczym niezakłócony dostęp do portów polskich, ale również do innych portów Europy Zachodniej i portów skandynawskich. I ja widzę to trochę odwrotnie. Politolog Marcin Zaborowski. Jak spojrzymy na te statystyki dotyczące ilości korzystania z portu w Elblągu, to one spadają. Także te dane nie sugerują, że to jest jakiś wielki potencjał dotyczący wykorzystania portu. Zdecydowanie powinniśmy się przyjrzeć rachunkowi ekonomicznemu, jak i też kosztom ekologicznym, które w tym wypadku są dosyć spore. Partner rosyjski jest partnerem raczej takim nieobliczalnym. My nigdy nie wiemy, co możemy się od tego partnera spodziewać. I takim przykładem jest zamknięcie swobodnej żeglugi w latach 2006-2009. Wtedy, przypomnę, przeładunki portowe spadły prawie do zera. Natomiast przy sprzyjających warunkach polityczno-gospodarczych przeładunki po 2010 roku zaczęły się rozwijać. Do momentu konfliktu Rosja-Ukraina. To jest najlepszy dowód na to, że powinniśmy uniezależnić się od strony rosyjskiej. Trudno tutaj jednoznacznie wskazać na to, że sens ekonomiczny jest. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie jakieś trudności geopolitycznych związanych z Rosją, to jest coś, czym my się nie powinniśmy przejmować akurat, bo to jest nasze terytorium, to są nasze decyzje. Federacja Rosyjska niestety lubi takie zamrożone konflikty i to jest zamrożony konflikt, oczywiście w skali mikro, ale należy go odblokować. Jak do tej pory miasto, wierząc w to, że powstanie kanał przez Mierzeję Wiślaną, zainwestowało w infrastrukturę portową, budując i modernizując chociażby terminal towarowy, jak również międzynarodowy terminal pasażersko-promowy w Elblągu. Rosja oczywiście, że będzie podejmować działania semisabotażowe, z których będzie mogła powiedzieć, że on nie ma z tym nic wspólnego, tak jak z zielonymi ludzikami na przykład na Krymie, różnego rodzaju środki nacisku ekonomicznego. Także myślę, że Rosjanie przede wszystkim będą chcieli Polakom udowodnić, że im się to nie opłacało. To jeszcze garść danych technicznych. W ramach pierwszego etapu inwestycji powstanie przekop o długości kilometra, szerokości 120 metrów oraz 5 metrów głębokości. Oprócz tego Belgowie zbudują port osłonowy, śluzy, budynki techniczne, a także sztuczną wyspę, która zostanie utworzona z usuniętej podczas przekopu ziemi. Te informacje zebrał pan Kuba Witkowski, a co u pana Adama? W lipcu 1969 roku byłem instruktorem na obozie żeglarskim dla młodzieży studenckiej. Zastępca komendanta do spraw wychowawczych, było wiadomo, dbał o polityczny kręgosłup studentów. Ale że grał w tenisa, to żeśmy się tak lekko skumplowali, któregoś dnia przed do mnie do pokoju, tam przy piwku żeśmy słuchali Trójki. Przecudnych piosenek polskich, a już szczególnie francuskich. No i tak po dwóch godzinach, jak wychodził ode mnie, tak konfidencjonalnie mi powiedział: słuchaj, a ja w wytycznych mam napisane, by młodzieży studenckiej utrudnić dostęp do odbioru programu trzeciego. No, co panu będę mówił? To są fakty. Dziękujemy panie Adamie. To tak na przekór. Mimo wszystko. Hej.

Iladion działa szybko. Podczas pełnej kuracji najwięcej kobiet zauważyło efekty redukcji świądu już po drugim dniu stosowania. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus na infekcje intymne. Więcej o badaniu na iladian.pl. W sklepach Euro. Drugi produkt 25% taniej. Tylko do czwartku. Na przykład OLED 4K Ultra HD 55 cali LG. Cena po rabacie to 3750 zł. Taniej o ponad 1200 zł. Pralka Sharp klasa A+++. Cena po rabacie to 600 zł. Taniej o ponad 190 zł. Promocja na wybrane produkty. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 25 minut pozostało do godziny 17. Dwie dwójki, siedem trójek, także zd@polskieradio.pl. Pan Adam wywołał temat. Komu z trójką nie po drodze? No komu? Utrudnianie słuchania trójki było też bardzo popularne. Na początku 80. lat, kiedy mój mąż, jeszcze wtedy nie znaliśmy się, był w wojsku. I młodzi panowie mieli swoje radia przemycone z domu, jakieś tranzystorki i słuchali pod kocami na przykład trójki, no to niestety kapral jeden czy drugi przychodził i te radia były konfiskowane. Także w 80-tych latach też było utrudnianie słuchania trójki. Kopie Mierzei Wiślanej, o tym bursztynie, który tam będzie teoretycznie pozyskany. Jak to się, może pan będzie wiedział, albo słuchacze, jak to się technicznie będzie odbywało? Rozumiem, że będą kopały koparki, jakieś wielkie urządzenia, będą tam pracownicy i co, tak jak w Afryce, na każdego pracownika jeden patrzący, czy on bursztynu nie schował w kieszeń? Bo nie bardzo to sobie wyobrażam. No, mówi się tam o setkach ton tego kruszcu złotego naszego, ale jak to technicznie można jak gdyby zabezpieczyć przed kradzieżą, bo wiadomo, że to kąsek łakomy, tak? Oj, mnoży pan problemy. Wszystko będzie dobrze. Zobaczy pan, będzie pan zadowolony. Dwie dwójki, siedem trójek. ZD trzymał pa polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. Siatkówka polskim pierwszym sportem narodowym zamiast piłki nożnej. Tak sobie z Michałem rozmawialiśmy, co państwo na to, czy to dobry pomysł, aby więcej właśnie w siatkówkę, jeszcze więcej inwestować, bo to sport, w którym odnosimy nieprawdopodobne sukcesy. W eksperymentalnym składzie, jak państwo wiedzą, młodzi polscy siatkarze pokonali naszpikowaną wręcz gwiazdami Brazylię w meczu o trzecie miejsce finałowego turnieju Ligi Narodów w Chicago. Radości biało-czerwonych nie było końca i pomyśleć, że jeszcze kilka tygodni temu skazywano naszych na porażkę i pożarcie. Zmagania Polaków w Chicago obserwował nasz amerykański korespondent Jan Pachlowski. W rozgrywkach grupowych pokonaliśmy Brazylię i Iran. Dopiero w półfinale zastopował nas późniejszy triumfator Ligi Narodów Rosja. W pojedynku o brąz w świetnym stylu pokonaliśmy Brazylijczyków. W ostatnim pojedynku na turnieju w Chicago biało-czerwonych poprowadził Jakub Bednaruk. Vital Heinen zdecydował się na powrót do Zakopanego do pierwszej reprezentacji, która przygotowuje się do kwalifikacji olimpijskich. Ta decyzja wywołała wiele kontrowersji. Jednak Jakub Bednaruk świetnie sprawdził się w roli jednodniowego selekcjonera. Podkreślał również bardzo ciepłe przyjęcie naszej reprezentacji w Chicago. Miałem taki mały stresik przed tym, ale jak zaczął się mecz, był gwizdek, to już przeszło. Kadrę prowadzić, każdy trener o tym marzy. Polak, każdy. Ja wiem, moja przygoda z reprezentacją kończy się dzisiaj, już się skończyła. Wracam do domu, za 2 tygodnie będę przygotowywał swój zespół klubowy. Zdjęcia zostaną, wspomnienia zostaną. Kurde, do końca życia. Na ulicach, gdzie byliśmy, gdzieś poszliśmy do knajpy, wszyscy nas pozdrawiali, wszyscy nam kibicowali. Liczyliśmy naprawdę i wsparcie od Amerykanów. Ja w ogóle nie spodziewałem się, że tak przyjaźnie wszyscy do nas będą podchodzili. I w ogóle podchodzili do nas. Nawet nie wiedzieli, że kto to jest siatkówka, bo gdzie w Stanach będą wiedzieli, co to jest siatkówka, ale nas wspierali. W rozgrywkach grupowych pokonaliśmy Brazylię i Iran. Dopiero w półfinale zastopował nas późniejszy triumfator Ligi Narodów Rosja. W pojedynku o brąz dosłownie zlaliśmy Brazylijczyków, bo tak trzeba mówić o wygranej 3-0 nad wicemistrzami świata i mistrzami olimpijskimi Brazylijczykami. Pod wrażeniem gry naszego zespołu był reprezentant Canarinhos Bruno Rezende, który ponadto w ostrych słowach skrytykował poziom, jaki zaprezentowała jego drużyna w spotkaniu o trzecie miejsce. Polska drużyna zagrała bardzo dobrze. Im po prostu bardziej się chciało niż nam. Wstydzę się za naszą drużynę. To, co zaprezentowaliśmy, to hańba wobec koszulek kraju, które nosimy i flagi. Na słowo uznania zasłużyli wszyscy nasi siatkarze, nawet ci, którzy nie grali, bo cały zespół stworzył znakomitą atmosferę. Pokazał, jak ważne w sporcie jest pozytywne nastawienie, duch walki i wiara w sukces. Jednym z bohaterów naszej kadry był libero Jakub Popiwczak. To jest ogromne święto, bo to, co wykonaliśmy w tym składzie, w takich okolicznościach, to jest coś niesamowitego. Pokonać na takim turnieju wielką Brazylię z tyloma ogromnymi nazwiskami, to dla nas jako drużyny jest ogromny sukces. Dla nas każdego indywidualnie to jest ogromny sukces. Nawet nie potrafię opisać, jak po prostu się cieszymy, jak jesteśmy szczęśliwi po tym, co dokonaliśmy. Cieszy to, że z serducha, z wątroby wyszliśmy, pokazaliśmy, że jesteśmy lepsi i że zasługujemy na ten medal. Gdybyśmy dzisiaj nie wygrali, to mimo, że się pokazaliśmy z naprawdę dobrej strony w tym turnieju, to byłby duży niesmak. A tak mamy medal na naszych szyjach i jesteśmy naprawdę zadowoleni. Nie zabrakło również podziękowań dla polskich kibiców za wsparcie, zarówno tych w Chicago, jak i w kraju. To jest niesamowite, jak nas wspierali. Ten medal jest dla nich za to, że mimo tak późnych godzin też w Polsce wstawali, oglądali nas tutaj, przychodzili, też nam kibicowali, więc naprawdę ogromny szacunek. Chicago nieprzypadkowo zostało wybrane na organizatora finałowego turnieju Ligi Światowej. Organizatorzy wiedzieli, że będą w stanie na trybuny przyciągnąć tłumy kibiców lokalnych międzynarodowych społeczności, ale przede wszystkim właśnie polonijnych fanów siatkówki. Na meczach nie zabrakło również kibiców Iranu, Rosji czy Brazylii. Miało się wrażenie, że w hali Amerykanów jest stosunkowo najmniej. Ze Stanów Zjednoczonych dla popołudniowego wydania audycji zapraszamy do Trójki. Jan Pachlowski. Bardzo dziękujemy za te relacje, a naszym siatkarzom możemy powiedzieć tylko jedno. Dziękujemy. Taking a ride with my best. To Depeche Mode w Trójce. A teraz opowiemy o dzielnych, bardzo dzielnych dziewczynach walczących o swoją przyszłość. Specjalistka do spraw social media, a może programistka. Uniwersytet Sukcesu ułatwia start podopiecznym domów dziecka i dziewczętom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Staramy się pomóc dziewczynom w zbudowaniu kwalifikacji zawodowych, mówi Elżbieta Wojciechowska z Fundacji Digital University. Dziewczyny są wkładane w takie zawody, które też są oczywiście fajne, natomiast na starcie oferuje im się zawód fryzjerki, makijażystki, gastronomii. Chcemy dać im coś więcej, chcemy dać im więcej możliwości. Dobra, to skończyłyśmy dziewczyny na tym, na kontrakcie. Jeszcze coś się w międzyczasie pojawiło, czego byście potrzebowały? Na razie mam zajęcia integracyjne. Siedzimy sobie, się śmieję, że w kółku wzajemnej adoracji. Rozmawiamy o tym, dlaczego tu jesteśmy, czego oczekujemy. Jakby część z nas też tam wspomniała o tym, jak wyglądało ich życie wcześniej. Byłam zestresowana tym, no musiałam się przedstawić, trochę poznać tych ludzi. Stresując, bo ja jestem wstydliwą osobą tak naprawdę. Byłaś w domu dziecka? Nie, byłam w normalnej rodzinie, zastępczej też, ale biologicznej, u mojej babci. A później pani koordynator powiedziała, że idę do zastępczej rodziny zawodowej. Pierwsze co, do lodówki się bałam dojść. Tak naprawdę tak, w pierwszym momencie bałam się dojść, no bo wstydzę się tak naprawdę u kogoś wejść normalnie, otworzyć lodówkę. I co druga tak naprawdę podkreślała, że ciężko jej po prostu się otworzyć, że jest osobą dosyć nieufną, ale tak im bardziej kolejna z nas to powiedziała, tak stwierdziłyśmy, że dużo nas łączy. Trochę jestem zamknięta w sobie, może być, ja potrzebuję trochę czasu. Nie było łatwo, ja jestem ofiarą przemocy domowej ze strony taty. Po ucieczce z domu dosłownie z jedną walizką, z mamą, z rodzeństwem uciekliśmy. Mieszkamy teraz w Lublinie. Musimy sobie jakoś radzić. No jest ciężko, na pewno gdzieś tam to wszystko utrudnia mi tą wiarę w siebie i gdzieś poszukiwanie swojego miejsca. Mam nadzieję, że tutaj skorzystam z tych wszystkich warsztatów i dostanę właśnie tego kopa, tą motywację, żeby uwierzyć w to, że mogę też osiągnąć naprawdę to wszystko, co bym chciała. Dziewczyny biorą udział w takich kursach ogólnych, doradztwo zawodowe, podstawy prawa w technologiach, prawa autorskie, zachowania w sieci, jak być bezpiecznym, jak prowadzić swoje social media, pracować w otwarciu na klienta, poszukiwać jego potrzeb. Czego byś się chciała dowiedzieć? Z czym byś chciała wyjść? Bo ja idę na programistykę, nic nie wiem, ale chciałabym jak najlepiej dowiedzieć się o tym. Tak naprawdę, jak już bym miała tak sobie w chmurkach posiedzieć, pomarzyć, to no taka praca właśnie w social mediach dla jakiejś fajnej firmy, czy nawet właśnie pokazywanie takim osobom, że po takich przejściach można nabyć pewność siebie i wieść fajne życie i po prostu być wzorem, inspiracją dla innych osób, pokazywać, że naprawdę dużo osób doświadcza bardzo złych rzeczy. Chcemy pokazać, że przeszłość należy do nich i mogą zrobić ze swoją ścieżką zawodową, co tylko będą chciały. Jesteśmy bardzo silną grupą, taką nastawioną naprawdę na to, żeby zrobić coś fajnego ze sobą i że później też będziemy miały ze sobą kontakt. Zauważyłam to, że na pierwszy rzut oka tak naprawdę nie widać po kimś, jakie miał ktoś życie. Na pewno dużo przeszłyśmy i po prostu i się śmieję, mamy zasadę oczywiście Las Vegas, czyli co w Vegas, to zostaje w Vegas, tak? Na początku dziewczyny przyjeżdżają, tak nie do końca wiedzą, z czym to się wiąże, czy to są takie zwykłe kursy, na których zwykle były. Natomiast po tygodniu wyjeżdżają odmienione. Opiekunowie dzwonili do nas i mówili, że dziewczyny wracają z nową motywacją, z nowym życiem, z uśmiechem na twarzy i wierzą, że to, co do tej pory ich spotykało, może się zmienić. Dodajmy, udział w programie jest całkowicie bezpłatny, a organizatorzy już zapowiadają kolejne edycje. W tegorocznym szkoleniu weźmie udział ponad 200 osób z całej Polski. O podopiecznych Uniwersytetu Sukcesu pytała Agnieszka Szwajgier. To Florence and the Machine w Trójce. Tymczasem 7 minut pozostało do godziny 17 i u nas teraz czas na gorące komentarze ze Strasburga. Tam europarlamentarzyści decydują, kto za, kto przeciw. Kto za, kto przeciw w sprawie obsady najważniejszych stanowisk w europarlamencie. Z nami jest profesor Zdzisław Krasnodębski, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie profesorze. Mam nadzieję, że się słyszymy. Jeżeli chodzi o... słyszę, to Jeżeli chodzi o to najważniejsze stanowisko, które teraz toczy się bój, stanowisko szefa Komisji Europejskiej, to wiemy, że Zieloni zagłosują przeciw niemieckiej kandydatce Ursuli von der Leyen. A jak zachowają się europejscy konserwatyści i reformatorzy, czyli pana ugrupowanie? No to nie jest jeszcze zdecydowane, muszę powiedzieć, dlatego że się zastanawiamy. No ja tylko przypomnę, że niestety... No ostatnio usiłowano nas zmarginalizować w wyborach w Parlamencie Europejskim. No są jeszcze inne rzeczy, które są dla nas istotne. No, program pani kandydatki, też kwestia, nie chcielibyśmy na przykład, żeby nasz kandydat na komisarza był traktowany przez parlament w ten sposób, jak nasi kandydaci na wiodące stanowiska w Parlamencie Europejskim. Także to trochę zależy z tego, panie co pośle, wiem, ale bardzo... znamy już mniej więcej program pani von der Leyen i jak pan by zagłosował teraz zgodnie z własnym sumieniem? Ku jakiej decyzji pan się skłania? Ja muszę powiedzieć, że mam świadomość, że wybieram mniejsze zło. Zagłosowałbym za. Mhm. A proszę powiedzieć, tak, czemu? No bo alternatywy są takie, że mamy z jednej strony... mamy z jednej strony kandydata socjalistów, pana Timmermansa, no, którego Polacy doskonale znają. Prawdopodobnie rozpoczęcie całej procedury na nowo, bo wtedy sprawa wróciłaby do Rady Europejskiej, oznaczałaby również no, że może się pojawić inny, niezbyt dobry dla nas kandydat. Tak, no jak czytam program pani Ursuli von der Leyen, to nie jest oczywiście nasz program polityczny, ale łączyłbym z nią jakieś nadzieje, że... Panie profesorze, to w takim razie krótko dopytam. Co w zamian? Bo wiemy, że toczą się negocjacje. Jeśli państwo poprą niemiecką kandydatkę, to na co możemy liczyć z drugiej strony? Ja liczyłbym na bardziej jej realistyczną ocenę sytuacji w związku z tym polityką. To dotyczy również celów klimatycznych, kwestii, prawda, takimi znane kwestie, którymi się zajmowała Komisja Junckera, jak praworządność, inne, mniej, że tak powiem, radykalne dążenie do federalizacji Europy, powrót do tych funkcji komisji, no, które zostały jej przyznane w traktacie, mianowicie funkcji koordynacji, więcej równości, więcej wzajemnego szacunku między państwami. Panie teraz profesorze, to jeszcze krótko zapytam, bo kończy nam się czas. Tak. Jakby pan obstawiał dziś, pani von der Leyen będzie szefem Komisji Europejskiej? Krótko, tak czy nie? Myślę, że będzie. Profesor Zdzisław Krasnodębski, prosto ze Strasburga. Dziękujemy za ten komentarz i do usłyszenia. 3 minuty do godziny 17. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Drugi produkt wybranego asortymentu. Kupisz 20% taniej. Lub trzeci 40% taniej. Lub czwarty aż 70% taniej. Na przykład za iPhone 6S. Po 70% rabacie zapłacisz jedyne 420 zł. A za inoksową lodówkę Beko Snow Frost po 70% rabacie zapłacisz jedyne 450 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Smakowało? To teraz chodźmy na spacer. Tak się najadłem, że chyba nie wstanę. Ciężko mi na żołądku. Ja też nie dam rady. Było pysznie. Ale teraz czuję się taka pełna. Obfite i tłuste potrawy Wam nie służą? Ja mam swoje wsparcie. Stosuję Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciągi z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i karczocha, czy ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Aflofarm.